ورحمة الله. بولم نجلين دي نيبو با ينيب دلين بالي اق مباخة باخ أخل سفين دي نجلين دي زيارة مباخ dilen balu ak bu baakha baax yalna ni yalla boole baal jaay rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ngeen nuyu sunu mbokk sikkat yi dilen ndokkel ni ko sunu mag ji wax baax ji waxe sank ci delu ci watu xew xew bi yalla dogalat def ji ndax lo xamne man ko taxul nga def ko te muna gañ ak njariñ bëgg ko yit taxul nga mën ko te mu na gañ ak njariñ ku yàlla dogal ci yow bëgg ko mën ko mu dimbale la yit nga def ko am nga jàkkle am nga jàkkle gu mu la jàkkle déguleen loo xam ne bëgg ko taxul nga mën ko mën ko yit taxul nga bëgg ko bëgg ko mën ko yit taxul ñu dogal nga def ko ñett la bëgg ko taxul nga mën ko mën ko it du tax nga bëgg ko bëgg ko mën ko it du tax nga def ko kon ku yàlla dimbale ba nga mën ko mu roof ca mën nga bëgg dogal ca bëgg ga def ameel nga borom bi cant su dee luy jur ëllëg yool ndax yëngu-yëngu jaan du ci boppam dafa am ku koy yëngal waaw te fu mu ko jëmale fa la jëm yonente bi wax na ci hadith ne qalbul abd bayna asbu'in rabb yatasarrafu kayfa yasha nee na xolob jaam bu ne mu ngi ci diggante ñaari baaraami yàlla yi ci la ko kepp di ko tourné nii fu mu ko tourné nag mu tourné ànd ak moom jëm ndax mooy nit wax na ne jëm mi doomu aadama cëra ngi ci cër bu tuuti cër booba bu yëwenee jëmm jëpp yëwin bu ayibee jëmm jëpp ay su ngeen xamul ca te cër ba lumbus deret la tollool su ngeen ko xamul mooy xol jigéen ñi ñu ne ngeen déglu ñu ne ñu yàq jàng yi kon lii sunu mag ju baax ji wax ne bu nu amoon beneen baax ko sante ko yàlla ci xiiwal gii nu mu nu defal boobu wax moo dëgg daaw baran ci ñu ne muy 1966 am nay jamono déwén la tuddoon ba muy tudda déwén 65 mii mu relevé moom lañ doon wax ren doole ji pousse 65 ba ñu di ko wax daaw moo bip 66 ba mu tudda ren diggante boobu nag dooleeg waaneeg mën-mën ak am ku la jàppale sottalu ko ndax fukki weer laak ñaar weer wu ci nekk fanweeri fan la mbaa ñaar fukk ak juróom-ñeent fan bu ci nek beccëk ba amna fukki waxtok ñaar ngon nga amna fukki waxtok ñaar waxtu wi ci nek amna juroom ben fukki bu ci ne amna juroom ben fukki ben seconde bu ci nek sun borom dina ci gestu jam yi juroom ben fukki junne gestu gestu mo ne dina toroxal juroom ben fukki junne nekkon ci teragal dina tedd juroom ben fukki junne yu lopom dina teurel juroom ben fukki junne yu doon waxu ñew yekati juroom ben fukki junne yu taxawon dina fab juroom ben fukki junne ci ndigi bayyi parti ci jigen ni rocci ci bir jigen ni juroom ben fukki junne taxawal ci suuf taxal juroom ben fukki junne ci suuf dof ci bir suuf seconde nak ni mu bare ni mu jégué ni ku ci mucc bes mucc ci samen mucc ci wer mucc ci ap ñu dalal baat ma delu ci waat mu dina du moyo ko fenente rek te ni mo amé droit ci ñepp ni la amé droit ci yow te ñamuy songa defu ñuko loka deful defal loka it luñ ko defal deful loko deful loko defu ñuko loka deful xam nga def togn la waaw defal karanga la mané limu lay wir yépp ñamuy song téwul defu ñuko loka deful yow mi fi bay defal loko luñ ko defal dafa def bi ma ciim rek di la wir nit di ro ku ñuy ñimantal kon boy tourner bi tourner ba bes ba delu sawat lopp alhamdullilah nam ko ko mon wax dudam di jay rasulillah te tabarakallah ajib tabarakallah allah yajisi kana allah yajisi ma yonu yalla waxna la nak dara yalla taxaw dara loge de gis buul defena dafa lepp do xana ma tabbi geej dedet mu ngi ci tenen mu ngi ci yeneen la lu jot ci fay loxo mu ngi ci yeneen loxo fi mu ne ni amul daram lu taxaw daram dedet daram taxaw so woron legi te am kattan nak mana matale limu mo am ak timu mo am cëpp ak ñi mu moom ñëpp nga mën koo matale nga xam ne daraam taxawul fii ma toll di wax guddi gi toll fi montar yi toll fi heure yi toll fi ak minute yi lu nekk ngi xew am na sukuraat su borom génnagul àddina fii nu toll ni foo waroon cet ko bët sukuraat soo xam ne borom a ngi ca diggante falalaay fa balaxati taraxiya wa xiila man raa wa rënaanul firaq wultafati faq bi faq ila rabbika yawma yashiru almawaad al bobu doma adama nga dara yalla boyul daram doxul daay fi mu ne amna jigen gi wajin gi fotalakul amna ku ñuuxu mu mat dom jigene legi ci ginaay bayam ñu duggal ko ci biir ndey amna fa samaan di taw di sebbi amna ñuy goop amna jant buy doora fenk amna ñu tollu ci yor yor yep may doxando dole tollo nonu te sir fatam day na nonu ak manamit man na non daram Oh, my God. من الشيطان الرجيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو غني عنكم ينيب بايو مكان ينيب لاوخ بايو مكان لنجين دي باري باري باري ترول كنا كنا تيين أمنا كمان صحلا man nak limay don don kenn soxla luma len dara waw li ngeen di bari bari bari bari bari ku ci ne amna ci man soxla limay don kenn di wé defaruna ba soxla luma kenn dara borom pot yep nak rek lañu bëgg borom ran yi fanan ngelaw lañu bëgg borom neep yaangi bëgg xeer wu am dara ñi nga xamne dañu juruj ba satal ñi ngi seen ko asaman ci kep ku ci am ko febar yaangi ne sew mu wër kep ku ci am jaxare yaangi bëgg mu dégaasé la yoy yep mom lañ koy talal amul kenn kuy dukkat di dem te amul dara lo xamne soxlaal mu mom nak amul kenn ku mu soxlaal dara non la bour di mel doora man bour dafa défaru lu yagga doora défar kenn dafay défaru baña défar kenn di défaru rek di defaru te defarul kenn mom yalla defaru rek di defaru te defarul kenn di defaru rek di defaru baña defar kenn ba jeele ci defarom mana ray ñepp te kenn mënu ko rek muna doy di defaru ba mën di gis ñepp te kenn du ko gis di defaru bu upp ñepp katan te kenn dabo di defaru bu fu nit ne mu xam la no fa neek ko fa neel so bayyi nak di defaru ba limuy don kenn dolem ji xabaab ci dole ci ñepp di defaru ba yeppam pare beugalul kenn dara mu neewal ñepp dole ko ne aaju jëm ci mo budul tay deel waaw budul fi di fene mom lu mu la jey ba lolé di la gumje dina la dab rekki la dooma dama yépp ño bokku fu ñu jëm ño bokkit nañ fay add ño bokkit luñ fay yob amul kenn ku départ te jëmula fenn ludul kosu bàmmeel foofu rek nga jëm foo jaar pasas la waaye taxu laa jóg ak waxa mbaaneeg ak aafak ak bërlóoréeg doora àggaleeg yëppi pasas la jëmula fa yaa nga jëm bàmmeel bàmmeel it lenn rek nga fay yóbbu waay jëf dong ju baax mbaa ju bon yàlla ñu yàlla siir ci ju baax lu dul loolu nag doo ko yóbbuwaale fu dul foofu it jëmu la fa fu dul bàmmeel jëmu la fa lu dul jëfit doo ko yóbbuwaale balaa ngaa gëm rot mbaa ñu dab la nga rosal ko mbaa nga sonnoo bëcc ko balaa ngaa gëm rot laa war li nga kepp li nga bokk li nga ëmb li nga deñ bunti bàmmeel balaa nga faa gëm rot mbaa ñu dab la yëlëb ko ba mu rot mbaa nga tiit doo ci ko mu rot jëf rek fa yàlla jëf dong dong mo fay add té fofu dong dong nga jëm sëren fo jëm sëren fo ramba fudul fofu rombu kay la fa nga jëm kon ku yalla dimbalé ba nga man ko rafetal xéel mu dimbalé la ba yit nga mëna nekk ci lo xamné so duggé ak mom du la indil fitna ta fa ciowaré duggalu ca war nga sant sa bor néna jamono bi ngay dem di ñew yow nit ki di dem di ñew ba mënatula dem say bokk di la démé ca kala daan dem lo mané boy dem di ñew ba mënatula dem mënatula ñew say bokk di la démé ca kala daan dem lo fa ngay xamam ñu mujjé fa jaar ak yow door la fa yobbu war nga fa bayé tank bi ngay mëna dem mang koy waxat ñaar yef la nak mané boy dem di ñew te kendo la tet kendo la may loxo nga jox utaluñ la banta boy sukkar diko da nga nan ñokkat ne fat ne jaagam dem dik sa jamono yi mën lolu di wëtti jox ci so demé bu mënatula wëtt mënatula jox ci say bokk na la ciass dila yobbu ci borom katan galan dem lo dila diklo fa ngay xemam ñu mujj fa jaar ak yow door la yobbu jamono bi ngay dem di ñew war nga fa bari loy dem ndax xam ngeen fofu ay fan han yakka ja akay akay buñu xasse sang kay ba tank takka loxoy fo wote ndef ci gemi fatibat yenu kenn do wax biro kenn do wax garage kenn do wax grand place kenn do wax hotel ba kenn do wax boutique ba kenn do wax assemblée kenn do wax dara ja dañ nan rek jakka fofu nga xamne fi lañu bëgg mujjé jaar ak yow yépp la sa borom jamono bi ngay demal sa bop war nga fa bare de banka sa bar jamono bi yalla dogé elit ngay def di def lu ñu di la defé ngay def lu ñu di la defé def go xamné do sa ñaan loxo do sa ñaan dimbal ngay def lo bëgg def ko ngay def lu yit lo bëgg def lu ñu defal la ko ñu di la def la yit ci li ngay def nga dem ba mëna la def li nga gëna bëgg xanam ñu mujjë la ko defal door la yit kala daan def lo lolu yit man na baril ci biir def lolu na mu tuddu julli ande akay nit ko buñu xasse sang ñaar dem bi ben lañ ko tamul jëf ben lañ ko ci tamul dem yi mu daan dem yépp jakk ja lañ ci tamu jëf yi mu daan jëf yépp julli lañ ci tamu kon ci sa jamono yi jëf fatiliku julli momu barel ko tay demé demit nga fatiliku jakk momu bari lo fay joo téré d'accord nañ né dinañ tek lélék ñew ci buntu jakk ji wékk ko doko juroomi téméré at donte nit ñi teggu ci seen bëc man nga bari bokk nak mba nga ma sulep ba doom adamay defal la lo xamné yow wo ko wona def ngir am kuñ la wégal mba luñ la wégalé waye fatima ci yunt yalla muhammad moy baye amna ay ngeenel yu dul jira soy xol da ngay defane mom rek la nabi juur dedet amna ay mak ñu nabi juur yep mo ci gën di guné fanwéré ak ben la dund fan wi guddul sëf yep mo leen juur sayna baka mak ruqyato ko mak ummu kulzuma ko mak ñom ñep ño bokk khadijatu bokk rasulullah waye moy sayyidatu nisa'il alamin fil janna gëstu nañu nak lu tax loolu mëna am parce que nit li tax nga war ko gën da ngeen di bokk ndey outa bay ñu ne bay beta wala ngeen bokk bay outa ndey ñu ne ndey beta waye benn bay xereñ genn ndey xereñ ñu mak la fop nga xey gën fo jaar bëgg fatimatu la tud turwe ñu ko xotte ci fatta papa ma ji siri fer teral nañ ko ci safara du ko lak ba tool lañ ko daan dakanta moy ko xamne dafa laap ko amul sore dundu na ba de musula mbeur bu wasine fa mu wasine lay julli dara do andak mom ndax ci léré aljana lañ ko joxe rasol mu lekkale ko ci pom ñoo fapler ge jibal ko Khadija bokk na ci teranga am ci asaman yi lañ ko may yalla ko may wax ko Mustafa ndax boba ababa keureng koy bëgg di xarit ni di tamul ndigal ci naw marit bëgg nako waye portale rek lañ koy lako jibril buñ portale ali minna bi tali ñu nako sun borom ne borom jëm ji may nañ ko Fatima ci asaman yi juroom ja nabi ak mandom da xat ne ka li jégen ci bokk la talal portale ba ku ne mu ne la ci kana ñu na ci réal yo ci kana ñu ne ci réal yo mu ne kon kat sunu borom ne na borom jëm ji may nañ ko Fatima ci asaman yi juroom ja alhaji malik sax amna lu mu ci wax manu bur yalla fan foko sama yi ci ko sama ni juroom ya ak so ripi buñ ko maye ak mak ko ko maye yalla ko maye ñu ko may ci fan juroom ya alhaji malik ne wa faqran laha dayuk titer mu ngi yem ci sey bu yalla fas ñu fa ko ci fan juroom sanka sallami yebalako mawdo wax fi ci mimi yebila alhaji malik ne lillahi mangi yem bur be katanam lillahi ma delu di yemu ci lan tasri jeun sey go xamne qad ikhbarahu netali sina am nga jibril ceppelu ne may nañu diw may nañu fatima ali soxna sosu foko la baxay mana yam nabi di sa bay ali di sa jekkal nga jur asan ak usayn nga xamne marsal bahrain ya saqiyani baynahuma barzaqun la yafqiyani ñom ñaar fi la baxay mana yam waye papam ci jamono mujuk waxat nit fatima ci ceng mu mujje waxal ciala okko nako mu seug